آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ بھی رسالے سے درس دیا جا سکتا ہے, کیا یہ کسی خاص موقع کے لیے یا ہر موقع پر؟ جیسے اب رجب شریف کا مہینہ آ گیا تو کفن کی واپسی, اسی طرح شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا تو شعبان سے متعلق موقع کی مناسبت سے رسائل. اچھا کچھ رسائل ایسے ہیں جو ہر سیزن میں چلتے ہیں, جیسے کہ خاموش شہزادہ, قفل مدینہ, کئی رسائل ہیں جو سارا سال جب چاہیں اس کا درس دے سکتے ہیں, کفن چوروں کے انکشافات. درس صرف امیر اہل سنت شیخ طریقت کے رسالے سے ہی دے رہا ہے, یہ ذہن میں رہے, انشاءاللہ کہنا چاہیے انشاءاللہ. فیضان سنت کا بھی دے, لیکن اگر رسالے کا بھی دے تو اجازت, رسالوں میں مضامین بہت اچھے اچھے ہیں, درس دینے کے لیے مدینہ ہوگی. آپ انہیں کبھی فیضان سنت کا دیا, کبھی کسی رسالے کا دیا, تو لوگوں کو بھی دلچسپی اس میں رہے گی, سننے والوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.